Najtani wybierany w Polsce. Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje między zarządem a pracownikami Polskiej Grupy Górniczej nie przyniosły porozumienia. Mija rok od śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Wspominali go dziś opozycjoniści z czasów PRL-u. Za nami kolejne przesłuchania ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Fiaskiem zakończyły się dzisiejsze negocjacje w Polskiej Grupie Górniczej. Nie udało się osiągnąć porozumienia co do wysokości podwyżek. Bogusław Chutek, przewodniczący Górniczej Solidarności, twierdzi, że zarząd niczego nie zaproponował. Nasze stanowiska są rozbieżne. Zarząd wycofał się nawet z tej propozycji, którą złożył na ostatnim spotkaniu mediacyjnym, gdzie mówił, że w planie PTE ma 100 milionów na podwyżki wynagrodzeń. Z tego się wycofał, zaproponował dzisiaj dla nas dziwne rozwiązania, które nie są do zaakceptowania. Więc strona społeczna uznała, że nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek kompromisu. Z kolei Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, podkreślił, że sytuacja spółki jest trudna i nie można jej dodatkowo obciążać. To nie chodzi o fiasko, tylko zachowanie firmy jako całości. Widzimy, że sytuacja na rynku węgla energetycznego jest trudna. Widzimy ceny ARA, widzimy zmiany, które następują w otoczeniu choćby przez regulacje Unii Europejskiej i nastawienie Unii Europejskiej do węgla. I to, co dzisiaj jest zadaniem głównym Polskiej Grupy Górniczej, to, żeby w roku 2020 spółka nie przyniosła strat. Na razie związki zawodowe zapowiedziały przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Ma do niego dojść 17 lutego. Później w planach jest manifestacja w Warszawie. Wczoraj stronom udało się osiągnąć kompromis w sprawie wypłaty czternastki za zeszły rok. 12 miesięcy temu odszedł Jan Olszewski, były premier Powstania Warszawskiego, a w czasach PRL-u obrońca opozycjonistów w procesach politycznych. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie wiązanki przy grobie byłego szefa rządu i kawalera Orderu Orła Białego złożyli przedstawiciele władz, a także byli opozycjoniści. Jak chodził na salę sądową, to sąd się prawie chował po stół. Zofia Romaszewska, dziś doradczyni prezydenta w czasie PRL, jako współzałożycielka KSS KOR, często polegała na prawniczej wiedzy adwokata Jana Olszewskiego. To w ogóle Jan górował nad absolutnie nad salą i nad wszystkim, co tam się działo. Pamięć o nim jest utrwalona. Piotr Naimski, obecnie minister w kancelarii premiera w okresie PRL, działacz KOR, szef UOP-u w czasie rządu Jana Olszewskiego. Będzie to także i w postaci pomnika, który stanie przy wejściu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To będzie znak, że to, co niósł ze sobą Jan Olszewski, czego nas uczył, będzie po prostu trwałe. Wieczorem w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w intencji Jana Olszewskiego została odprawiona msza święta. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska tłumaczyła w TVP Info, że nie będzie uczestniczyć w posiedzeniach Senatu, bo nie zgadza się, aby Senat był miejscem ataku na Trybunał. Wczoraj Julia Przyłębska nie wzięła udziału w Senackiej Komisji Ustawodawczej. Jak tłumaczyła w telewizji publicznej, zgodnie z informacją przekazaną marszałkowi Senatu Tomaszowi Greckiemu, w tym roku nie będzie brać udziału w posiedzeniach tej Izby ani jej komisji. Julia Przyłębska mówiła, że przedstawiciele władzy ustawodawczej powinni rozmawiać z prezesem Trybunału przede wszystkim o jego orzeczeniach. Informacja roczna, którą przedkładam Senatowi i Sejmowi, mówi o orzecznictwie Trybunału. Jest wręcz wskazówką dla ustawodawcy, co należy zrobić, jak zmienić przepisy. Julia Przyłębska dodała, że jest otwarta na merytoryczną dyskusję w Sejmie i Senacie na temat działań Trybunału, przy czym podkreśliła, że nie pozwoli na deprecjonowanie instytucji, którą kieruje. Za nami przesłuchania czterech finalistów ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Przed publicznością i jurorami w Filharmonii Narodowej w Warszawie zagrali Adam Kałduński, Tomasz Marut, Piotr Pawlak i Viet Chung Nguyen. Pianiści wykonali wybrany koncert fortepianowy Chopina z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Uwielbiamy Chopina i zawsze chcieliśmy wpaść. No to jesteśmy. Udało nam się bilety kupić akurat. Jestem ogólnie melomanem, Chopinomanem, także bardzo często śledzę tego typu konkursy i cieszę się, że jestem na żywo. Dużo emocji, no wrażenia wspaniale. Młodzi pianiści zrobili na nas ogromne wrażenia. Wydaje mi się, że mamy bardzo interesujących solistów. Będziemy trzymać kciuki. Ostatnie przesłuchania finałowe odbędą się jutro. Laureaci dwóch pierwszych nagród mają zagwarantowany udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim, który odbędzie się w październiku. To był serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Wróciły ligowe emocje. Z zimowego snu wybudziła się PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław zremisował przed własną publicznością z Lechią Gdańsk 2-2. Bohaterem meczu został Michał Chrapek, który zapewnił gospodarzom punkt, strzelając gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. Natomiast w Gdyni Arka przegrała z Krakowią 0-1. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Sergiu Hanka, który przy okazji obwieścił, że jego żona Andrea jest w ciąży. Piłkarze Pasów przynajmniej do niedzieli są na pierwszym miejscu w tabeli, choć jak przyznał Michał Hedik, dzisiejsze 3 punkty trzeba było wyszarpać. Arka dobrze zaczęła to spotkanie, miała swoje sytuacje, ale cieszy to, że wytrzymaliśmy ten napór i udało się strzelić tą bramkę. No i przede wszystkim to, że tej bramki nie straciliśmy i udało się ten wynik dowieść do końca. Cały czas staramy się doskonalić, żeby ta defensywa była jeszcze szczelniejsza. Na pewno w tym meczu też nie ustrzegliśmy się błędów i będziemy je starali się eliminować w kolejnych spotkaniach. Jutro kolejne mecze. Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok. Teraz siatkówka w Ekstraklasie. Pani Legionowia Legionowo gra z PTPS-em Piła. Trwa tiebreak. W 5 secie jest 10-8 dla drużyny z Piły. Natomiast w plus lidze kibice oglądali szybkie 3 sety. GKS Katowice wygrał na wyjeździe z Aluronem Zawiercie. Zadowolony po meczu był Rafał Szymura. Przyjmujący GKS-u zdradził, że jego koledzy byli dodatkowo zmotywowani. Cieszę się, że wygraliśmy, bo mieliśmy tutaj dodatkową motywację, bo trener powiedział, że jak wygramy, to mamy 3 dni wolnego. Wiedzieliśmy, na co nas stać, jaką siatkówkę potrafimy pokazać. Co do tej zagrywki, do mojej gry, to cieszę się, że chłopaki mogą na mnie liczyć i że w każdym momencie jestem w stanie im pomóc, bo to trenujemy wszyscy razem, żeby być tą drużyną i żeby jak najlepiej się dogadywać i na boisku, i poza nim. Także 3 punkty cenne dopisujemy do tabeli. I na koniec tenis, bo w Kapsztacie rozegrano wyjątkowe spotkanie. Na trybunach 50 tysięcy widzów. Na korcie Roger Federer i Rafael Nadal, a cel szczytny. Szwajcar wygrał 6-4, 3-6, 6-3, a dochód ze spotkania został przekazany założonej 16 lat temu przez Federera Fundacji na rzecz edukacji dzieci z 6 afrykańskich państw. To był 6 mecz dla Afryki organizowany przez Fundację Federera, ale pierwszy na czarnym lądzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie w całym kraju. Na początku dnia tylko na zachodzie lokalnie marznąca mgła. Nad ranem od minus 12 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i plus 1 na plusie na Pomorzu Zachodnim. W sobotę w Zakopanem minus 3 stopnie, w Warszawie plus 3, a w Szczecinie i Wrocławiu około 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it easy on my back. I'm going 9 to 10. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Elijah Houston wraz z kolegami z zespołu Inhaler postanowił działać na własną rękę. Właśnie jadą w pierwszą dużą trasę koncertową. Dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali 2 utwory. Usłyszymy je w najbliższą sobotę w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. 8 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Michała Jakubika witamy Państwa, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Przepadło. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze solo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Dziś mogę tylko powiedzieć tak, panie Romualdzie, kiedy to wybrzmiewało i kiedy zaczynaliśmy to w takich wersjach, czy w takiej wersji prezentować, mam tylko nadzieję, że gdzieś tam z satysfakcją się pan uśmiechał i myślał sobie, dobrze, że to młode, wciąż wstępujące pokolenie artystów właśnie tak te moje kompozycje rozumie i na swój sposób przerabia i prezentuje światu dalej. Ale dziś jednocześnie przez radio mogę tylko powiedzieć, że niestety nigdy sam nie mogłem tego z panem w rozmowie zweryfikować. Mimo to mam taką nadzieję, że to się wciąż, tak, wciąż panu jakoś podoba i tym innym też. Romuald Lipko, dla niego pokłon, dla niego podziękowanie i dla niego ogromny, ogromny, niezmierzony szacunek również i od ofensywy. Tak było w 2016 roku. Nic nie może wiecznie trwać na scenach męskiego grania, na scenach dużych koncertów i to jeden z takich momentów, który z jednej strony był odbierany, przyjmowany jako klasyka polskiej muzyki rozrywkowej, a z drugiej strony był ogromnym zaskoczeniem, no bo przecież nikt się nie spodziewał, zwłaszcza pamiętam na tym pierwszym koncercie w Poznaniu, że zostanie tak przerobiony. Tak podany w innym, może inaczej, w nieco innej muzycznej retoryce. 16 minut po godzinie 23. Ofensywa dziś z gośćmi Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj, duet Hidden by Ivy. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. No właśnie, wy jesteście też pokoleniem wstępującym, czy już osiadłym? Czy jeszcze takim pokoleniem, które jest jedną nogą tam, drugą nogą już tutaj? Trudno powiedzieć. No, chyba jesteśmy takim pomostem, bo patrząc na nasz wiek i na jakieś nasze doświadczenie muzyczne i to, że w tej muzyce jesteśmy już dwadzieścia kilka lat, no to nie wiem, jak to określić. Natomiast patrząc z perspektywy mojej przyjaźni z Andrzejem, naszej przyjaźni takiej ludzkiej i przyjaźni muzycznej, na gruncie której powstało Hidden by Ivy 5 lat temu, no to chyba wstępujemy na ten grunt nasz, wchodzimy w tą naszą przygodę muzyczną, mając już za sobą 3 płyty. To jest zupełnie niebywałe, ale w związku z tym, że jesteście tutaj przy Myśliwieckiej w takim składzie, też nie mam zamiaru jakoś tego specjalnie ukrywać i nie chciałbym, żebyście tego ukrywali, bo dla mnie, umawiając to spotkanie czy tę rozmowę, totalnym zaskoczeniem był komunikat Rafał od ciebie. Ja mówię, to przyjedźcie do Ofensywy, zapraszam bardzo serdecznie, podzielmy się tą muzyką, pogadajmy, w ogóle zróbmy wizytówkę temu duetowi. I powiedziałeś wtedy, pamiętam, pierwsze słowa brzmiały, wiesz, coś super, bo ja cieszę się, że się z Andrzejem spotkam. I tak sobie pomyślałem, what? O co chodzi? Serio? No to już, spotkaliście się. Andrzej, to naprawdę tak jest, że wy jesteście nieagresywni, jeżeli chodzi o kontakt taki na co dzień. No tak nam wyszło w życiu i w tej działalności muzycznej, że tak naprawdę widzimy się z Rafałem po raz piąty, jeśli chodzi o face to face. A nagrałeś żartujesz ze mnie sobie? Nie, mówię poważnie. Tak. Poczekaj, poza studiem mówiłeś po raz piąty tak ogólnie, ale w życiu? Tak, po raz piąty. W życiu, w sensie face to face. No, po raz piąty widzimy się z Rafałem twarzą w twarz, możemy porozmawiać i będąc ze sobą. Także my jesteśmy takim duetem, brzydkie słowo, ale korespondencyjnym. I tak nam się to układa, że gdzieś nas tam w sercu grzeje ten płomień muzyki, nie odpuszczamy. Jeszcze raz. Piąty raz się widzicie w ogóle. Tak, piąty raz się widzimy w rzeczywistości, nie wiem, jak to nazwać. Kto to kogo pierwszy raz kliknął i napisał, słuchaj, zakładamy zespół? Nie, to troszeczkę historia wyglądała inaczej. Wywodzimy się ze sceny gotyckiej. Ja miałem wcześniej zespół Agonized by Love and the Gods and Medicine. Spotykaliśmy się na festiwalu Castle Party w Bolkowie. Także z tej sceny żeśmy wyrośli i wiadomo, jest to dosyć hermetyczna scena i tam każdy sobie... Każdy każdego zna i każdy sobie pomaga, więc ja wiedziałem, że jest Gadson Medicine, wiedziałem, że jest Andy, Andy wiedział o mnie, więc robiliśmy remiksy własnych utworów, wiedzieliśmy o tym, że istniejemy, natomiast nie znaliśmy się osobiście. Ja w pewnym momencie zawiesiłem działalność Agonized by Love, zrobiłem sobie przerwę od muzyki, ta przerwa trwała kilka lat, wiadomo, muzyka jest czymś takim, że wygrywa. I pomyślałem sobie, trzeba do tej muzyki wrócić. Chcę, nie trzeba, po prostu chcę. I odezwałem się, pomyślałem od razu o Andy. Może Andy by chciał. Nie wiem, to był instynkt. To jest coś, co nazywa się, może to jest takie słowo, to jest przeznaczenie. Tak po prostu miało być. Dostałem informację od Rafała. Słuchaj, może byśmy nagrali jakąś piosenkę, może byśmy coś spróbowali. Ja zapytałem, o co tam ci w głowie gra. On mi napisał, wiesz, dużo słucham ostatnio takiej muzyki jak Tok Tok, David Sylwian. Myślę, dobry kierunek, bo to też moi ulubieni artyści. I tak to się zaczęło. Nagraliśmy pierwszą epkę i poszło dalej. Nie wyobrażam sobie Marka Hollisa na Castle Party. Nie. To już było... To chyba? Już, absolutnie nie. To już mieliśmy tą... Ta przerwa spowodowała, że muzykę rockowo-gotycką zostawiliśmy daleko w tyle i pozostał po niej tylko sentyment. Chcieliśmy otworzyć zupełnie nowy rozdział i grać coś, co od wielu, wielu lat, czyli lata 80. i muzyka, o której wspomniał Andy, ci artyści chcieliśmy może nie tyle ich kopiować czy powielać, bo to nie ma oczywiście sensu, natomiast w momencie, kiedy byliśmy mocno nasączeni tą muzyką, a już mieliśmy dosyć tego gotyku i dosyć tych mroków, szukałem momentu i, brzydkie określenie, narzędzi, dzięki którym mógłbym te swoje fascynacje gdzieś tam wypuszczać dalej. Więc no, zdarzyło się tak, że poznałem Andy'ego, Andy kochał to samo i wyszło to zupełnie spontanicznie, więc cały gotyk zostawiliśmy ze sobą i poszliśmy zupełnie nową ścieżką. No to brzmiało to tak. I remember the nights full of mists and sparks, your hands in mine. Leave everything behind you, said everything you dream about. Forget and go to the other side, she said. Take the world from my hands and heart. So cold as the night. This is the end of everything. We almost here. For now I feel like I'm home. Tak było, tak jest wciąż. Na płycie wydanej w 2017 roku Beyond Faux Nostalgia, duet Hidden by Ivy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Którzy zresztą są dzisiaj naszymi gośćmi, Andrzej Turek i Rafał Tomaszczuk. No to jeszcze coś dodajmy, bo przed wejściem do studia padła jeszcze jedna informacja dosyć szokująca. A propos tej waszej korespondencyjności. To jest pierwszy wywiad wasz jako Hidden by Ivy udzielony, czy udzielany razem? Tak, to jest pierwszy wywiad. No tak wyszło. I cieszymy się bardzo, że może właśnie... Jeszcze mi powiedzcie, że po raz pierwszy płytę teraz zobaczyliście waszą na żywo. Nie, nie, nie. Jako, że tą płytę wydaliśmy sami, więc no, dogadaliśmy wszelkich starych, by jakoś z tą płytą wyszło i by ją obejrzeć po wydaniu. Mm. Natomiast, no tak, to jest nasz pierwszy wspólny wywiad. Cieszymy się bardzo, że w tym miejscu możemy po raz pierwszy tutaj razem być. No, promowaliśmy wszystkie te trzy płyty, tylko no, oddzielnie. W każdym innym radiu, czy to no, w każdym innym radiu publicznym, czy telefonicznie, zawsze byliśmy oddzielnie. Słuchajcie, Faux Nostalgia, to o ile ja pamiętam, to był pierwszy utwór wasz, który ja zagrałem, bo w ogóle Beyond było płytą pierwszą przeze mnie przesłuchaną. Nie w kolejności takiej, jak się ukazywały, czyli Aceida najpierw, 2015, później Beyond, jako druga. Beyond wpadła mi w uszy jako ta płyta numer jeden. I tak sobie pomyślałem, co za eteryczna, piękna passé, a jednocześnie w tym, że tak bardzo passé, to tak bardzo tu i teraz muzyka. To był celowy chyba taki zamysł, żeby tak właśnie w taki rozlany sposób piękny grać, nie? Wiesz, to tak, wyszło to naturalnie, bo z tym nagrywaniem naszych płyt jest zawsze tak, że nie planujemy wcześniej, jak to ma brzmieć, w którą stronę to ma pójść. Beyond wyszło bardzo spontanicznie, bardzo naturalnie, nagraliśmy ją bardzo szybko po debiucie. I tak z perspektywy czasu lubimy ją, owszem, natomiast dopiero ta płyta ostatnia, Inner, to jest taki przemyślany krok w stronę brzmień, które bardziej nam odpowiadają teraz. Andrzej, muszę to wyjaśnić i chciałbym, żebyś to wyjaśnił, żebyście wy to wyjaśnili. Mówisz, że spontanicznie coś wyszło. Mhm. Okej, okay, to ja od razu kontruję. Jak może wyjść coś spontanicznie, jak zespół się właściwie porozumiewa mailami i telefonami? No to jest takie szaleństwo informacyjne między nami, z Rafałem a mną, bo naprawdę setki tych informacji sobie wysyłamy. To jest bardzo takie... Nie wiem, jak to określić, bo ta znajomość jest w ogóle bardzo taka eteryczno... zjawiskowa. No. Podsyłamy sobie na przykład różne próbki różnych zespołów, czasem których nie znamy nawzajem. To nas czasem inspiruje, pcha w jakąś stronę. Niejako pokazuje nam ścieżkę, którą warto pójść, jeśli chodzi o dane piosenki. Co mu wysłałeś fajnego? Ostatnio? W ogóle. Ja ostatnio to bardzo dużo ambientu słucham i Hamoka podsyłam Rafałowi, natomiast Rafał mi podsyła jakieś tutaj takie brzmienia future popowe i tak się uzupełniamy. No. Nie zamykamy się na żaden gatunek, na żaden styl, także mamy otwarte głowy, staramy się, żeby ta muzyka szła do przodu, ale w takim sensie, żeby dalej nas grzała, żeby dalej powodowała, że nam się chce to robić. I myślę, że Beyond było zamknięciem pewnego takiego etapu zimnofalowo smutaśnego, tak to nazwijmy. Natomiast Inner jest takim troszeczkę uchyleniem zasłon, wpuszczeniem troszeczkę światła do tej naszej muzyki i podoba nam się to. Będziemy w tą stronę szli. Okej, okay, no to spróbujmy w takim razie coś z tego Inner, bo ten Inner zdaje się, że bardzo po drugiej stronie odbiorników, słuchaczy zachęcił, złapał, zadziwił i przy okazji spowodował, że tak sobie myślę, od mniej więcej półtora tygodnia jest piękne, ale takie piękne, pozytywne ciśnienie na ten duet. The Fall. was thinking that I'm sad. Now I'm much more. Sometimes we are born just to fall apart. The moves, the dust, I can hardly see it. I can hardly speak. You are different now, and everything fades to silence. Fades to silence. My thoughts at night around your neck are gently suffocating. Memories, we must destroy it. We must forget. We must forget. Jak to nie wierzyć w magię, napisał pan Piotr. W tym tygodniu natrafiłem na bardzo ciekawą, przynajmniej dla mnie, nowość. Hidden by Ivy, Beyond. A tu taka miła niespodzianka. Panie Piotrze, ta nowość, taka prawdziwa nowość, to jest płyta Inner, trzeci ich album, a właśnie z tej płyty przed chwilą The Fall. No i muzycy zespołu Hidden by Ivy dzisiaj gośćmi w ofensywie. Tak w ogóle, to zapraszam Państwa na portal, oczywiście portal Polskiego Radia, ale też na stronę facebookową audycji Ofensywa i na mój prywatny profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Okej. Zgodzicie się z tym, że Aceida, ta pierwsza płyta, okładką trochę nawiązuje do albumu Closer zespołu Joy Division? No bo leży postać na... Tak, na czymś, co jest dziwne. Nie jest płytą nagrobkową, jest skrzynią w lesie. Jest, tak? Skrzynią. Z tym się wiąże niesamowita historia. Mamy za mało czasu, żeby ją opowiedzieć. Ale opowiedz, jeżeli jest fajna. Generalnie okładkami i projektami okładek zajmuje się moja żona. I zwykle te okładki pojawiają się w taki dosyć niesamowity sposób. Nie mieliśmy w ogóle pojęcia, co ma się pojawić na naszym debiucie. I Gosia, ucząc się w Instytucie Sztuk w Lublinie, miała koleżankę, która robiła zdjęcia z dzieciom swojego sąsiada i robiła sesję w lesie z tymi dziećmi. I zdjęcie jednej z tych dziewczynek położonej na skrzyni, to jest właśnie efekt tej sesji zdjęciowej. Tych zdjęć było naprawdę dużo, więc musieliśmy się mocno zastanawiać, które zdjęcia wybrać. Część z tych zdjęć pojawiła się tam w montowanych klipach. Okładka płyty Inner przedstawia Daniela Albinosa i został sfotografowany przez inną koleżankę mojej żony, która była niedawno w bodajże berlińskim czy jakimś niemieckim zoo i spotkała to niesamowite zwierzę. Zrobiła to zdjęcie i całkiem przypadkowo, znaczy może nie tyle przypadkowo, co żona prosiła o jakieś zdjęcia, które ma ciekawe, a mówiła, że ma ciekawe, podesłała to zdjęcie. No, myślę sobie, nie wiem jak ma pasować. Okazało się, że pasuje idealnie do zawartości płyty. Merytoryczny też płyty. Ty grasz, Andrzej, ty śpiewasz, Rafał. I piszesz. Tak jest. Dobra, i piszesz teksty. No to panowie, 2020 to taka okrągło ładna data. Może warto by było jednak wejść na scenę? No pewnie tak. Oczywiście. Tylko jak, skoro żeśmy się widzimy się po raz piąty. Po raz piąty w życiu. Mieszkamy 500 kilometrów. Jakie to są miejscowości? Białystok i Rzeszów. Jestem z Białegostoku, jest Rzeszowa. Ściana Wschodnia. Ściana Wschodnia. No mimo tysięcy maili, jesteśmy codziennie w kontakcie ze sobą. Ale nie wiemy, jak to przeskoczyć. Nie mamy pojęcia na to, w jaki sposób. Mamy swoje rodziny, mamy pracę. Ta muzyka jest w nas tak mocno, że... Czarny humor mi się od razu włącza. Dowcip o duecie Hidden by Avi. Rozwiązaliśmy zespół, a on się kiedyś w ogóle założył. I to jest... To jest to. Nie. Idealnie podsumowanie. Znaczy, bardzo bym chciał, żeby to się stało wreszcie ciałem scenicznym. Też byśmy chcieli. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Andrzej, Rainmaker. O ile przesłuchałem sobie przed dzisiejszym spotkaniem te wszystkie płyty dotychczasowe wasze, to wydaje mi się, że to jest takie ewidentna wizytówka artystyczna Hidden by Ivy. Cóż to jest? To ja ci powiem jeszcze taką, skoro już tak wymieniamy sobie różne rocznice i daty, to ci powiem, że na tej naszej nowej płycie pojawia się kilkoro gości. I między innymi w utworze Rainmaker pojawia się Marcin Dyjak, fantastyczny harmonijkarz, który gra, no, gra bluesa, natomiast myśmy go tak nakręcili pozytywnie do naszej muzyki, że zagrał fantastyczną partię. Mm-hmm. Jest jednym z gości, którzy są na tej płycie. Natomiast na tej płycie są goście, z którymi również żeśmy się nie spotkali face to face. Także to są wszystko, nie wiem, jak to określić, to są takie... Wykorzystujemy na pewno technologię XXI wieku, czyli potrafimy sobie przesyłać pliki, potrafimy się wymieniać nimi, wzajemnie inspirować. Natomiast fantastyczną rzeczą jest to, że natrafiamy na takich ludzi właśnie jak Marcin w utworze Rainmaker, który wnosi coś od siebie i powoduje, że powstają kompozycje fantastyczne. O czym to? Teraz jak Andy powiedział o tych gościach, kiedyś przykleiliśmy sobie sami naklejkę Ghost Rock. Mhm. Ze względu na eteryczność tej muzyki, a teraz tak słuchając tej naszej rozmowy, myślę sobie, że ten ghost rock to nie tylko brzmienie eteryczne, nie tylko przekaz słowny, ale to, w jaki sposób ta płyta powstaje. To są ci goście, o których mówi Andy, no to są żywe osoby, to są znakomici muzycy, ale oni na tej płycie pojawili się, no właśnie jak duchy, zaznaczyli swoją obecność znakomitą i odeszli. I my możemy o nich wspominać w opisie, we wkładce do płyty podczas takich rozmów jak teraz, ale pojawili się właśnie jak takie duchy i zniknęli. Znaczy są, tworzą. Natomiast wydaje mi się, że Hidden by Ivy gra ten ghost rock nie tylko ze względu na brzmienie. Jeszcze o coś was zaczepię, bo to jest tak. Pokryci bluszczem. Oczywiście o istnieniu zespołu bluszcz wy wiecie, prawda? Tak jest. I to jest zespół, który nie jest odległy specjalnie, jeżeli chodzi o brzmienie od was. Mhm. No, to taka... Tak. Taka ciekawostka. Przepiękny jest ten Rainmaker. Moim zdaniem utwór, który ma nieprawdopodobną wręcz siłę. Tak, no pytałeś, o czym jest. No w skrócie powiem, jest to o tym, jak czuje się mężczyzna zostawiony przez kobietę. O tym, jakie ślady zostały na nim. I o tym, że nie zawsze, a często warto drugiej osobie pozwolić odejść i życzyć jej dobrze. I warto, mimo tego, że związek może być raz lepszy, raz gorszy, nawet jeśli jest gorszy, warto pozostawić po sobie i w sobie te dobre chwile. I o tym jest ten utwór. Pięknie, ale powiedział. Hidden by Ivy, raz jeszcze. It's just a little Sunday morning, but crushes on the floor through the leaking roof. You found the entrance from all the labyrinths and traps, and you left me there. Like an old coat that is tattered and torn. I know there are things still hidden from me. Oh, it's a long way home. A long way. Shining like a new dawn. I know Don't punish yourself. Just make it rain. Hidden by Ivy, płyta Inner i The Rainmaker. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans jest północ. Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj. No to jeszcze powiedzcie, jeśli chodzi o Hidden by Ivy, tytuł tej płyty, jak do tej pory ostatniej, Inner. Dlaczego to tak do wewnątrz? Dlaczego taka wewnętrzna? Bo wewnątrz wszystko się rodzi. Mhm. Wewnątrz ukrywamy rzeczy, o których często nie wiemy. I wewnątrz mamy emocje, które rodziły się w nas już w momencie, kiedy dorastaliśmy. Ta płyta opowiada o dorastaniu. Opowiada o tym, że często warto jest zrobić dużo kroków w tył, cofnąć się do swojego dzieciństwa, w których idealizowaliśmy wiele rzeczy. Myśleliśmy, że jesteśmy zdolni zrobić wszystko, o czym marzymy. Ale rzeczywistość zweryfikowała w ciężki i trudny sposób wiele rzeczy. Więc wydaje mi się, że idąc w tył, możemy zrobić dużo kroków do przodu. I patrząc w te nasze wnętrze i znajdując w sobie te wewnętrzne dziecko pełne marzeń, pełne chęci do działania i realizowania swoich pragnień, możemy sobie pomóc tu i teraz. Jeszcze powiedz, Andrzej, o tym, że, bo to też jest piękna historia, kolejna niesamowita. Tak jak utwory były w kolejności nagrane, tak są na płycie, tak? Tak jest. Od A do Z, od One Day Yes do Goes of the Summer Past? Tak jest, po prostu to poszło tak. No. Ja nawet powiem ci, że nie. Sam proces to było tak naturalne i tak błyskawiczne, że ta płyta powstała z dużą przyjemnością, jeśli chodzi o aranżowanie, naturalnie, pięknie, płynnie. W zasadzie pierwszy raz w życiu coś takiego nam się zdarzyło. Tak, powiem, jak, no to co, układamy tracklistę? No tak, okej, okay, no i co robimy? A co tu układać? Zostawimy. No to zostawmy. Dziękujemy. A jeszcze to jest piękna historia o tym, jak rodzina idzie spać, a ty zaczynasz nagrywać wokale, tak? A czasami żona pisze teksty. Tak, żona nam bardzo pomaga. Napisała, no, łącznie na te trzy płyty, cztery teksty. Dwa teksty po polsku, nie znam więcej, z płyty Sidia i... Rzeka. Utwór Rzeka, tak. Tekst do utworu Rzeka. No i pomaga nam bardzo, jeśli chodzi o okładki. Jest artystą plastykiem, więc tutaj, no... Hidden Bajawi to taka rodzina. Mamy przyjaciela, fotografa, który nam pomaga. Współpracowaliśmy z wieloma muzykami, z którymi się w tej chwili przyjaźnimy. Właśnie wróciliśmy z przemiłego spotkania, więc to jest takie grono wzajemnej miłości do muzyki i do tworzenia. I w tym się cudownie czujemy. Grono bardzo pozytywnej wzajemnej adoracji. Tak. Mam do was prośbę. Spróbujmy. Ja nie mówię, że to się musi mega udać i wymagam od was trasy klubowej. Spróbujmy na 2020 zaplanować sobie otworzenie trochę szerzej tego okna. Żeby już nie tylko korespondencyjnie i nie tylko studyjnie, ale wyjść na scenę i zobaczyć, przekonać się, że to też może zagrać. Czy możemy przynajmniej spróbować? Możemy. Jestem na tak. No już. Już. To nie zapeszajcie. Dobrze, bardzo wam dziękuję. Mówimy. Bardzo wam dziękuję serdecznie. Za dzisiaj. Andrzej Turej, Rafał Tomaszczuk. Wszystkiego dobrego. I teraz Inner, czyli to się jak nazywa? Albinos? Daniel Albinos. Tak. Z tym jelonkiem właśnie. Roga jest z Doliny Roztoki. Dla pierwszej osoby, która napisze. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Tak się ta płyta zaczyna od cudownych lat. Wonder Years. Thank you. the Years, duet Hidden by Ivy raz jeszcze i myślę, że zdecydowanie nie po raz ostatni. To jeszcze pożegnanie. Michał Jakubik i Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólne spotkanie w ofensywie. Jutro Myśliwiecka 357 między 16 a 19, między innymi premiera nowego singla Sosnowskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. No i jeszcze ci, którzy debiutują na ofensywnym pokładzie, witamy ich właśnie tutaj bardzo serdecznie. Zespół się nazywa Strangers in My House. Pa, pa. Autopromocja. O czym dzisiaj będzie? No myślę, że o górach. No bo co prawda jestem z zawodu geodetą, a potem finansistą, ale jednak jeżeli ktoś mnie zobaczy i się przedstawia, mówi, a to ten pan himalaista z gór. Z Mount Everestu? No i od razu mówią, że zimą. Bo to po raz pierwszy. Ludzka stopa stanęła właśnie tam, na tym dachu świata. Na Everestie jest bliżej do kosmosu niż do tego miejsca, gdzie normalnie żyjemy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny himalaista Leszek Cichy. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stuparczyk. Autopromocja. Zapraszamy